smooth road. Their day. But why am I the only one traveling this way? How strange the road to love should be so easy. Can't you see that it's all ahead? Wake up, slow down before you crash and break your heart, caliber clown. You fool your all ahead. The further you travel, the harder you unravel the web she spins around you. Turn back while there's time. Don't you see the danger sign? Aquesta noia ens aporta excel·lent música amb aquest disc que ha publicat el 2015 i es diu The Tour Ahead. És la música de l'Anna Cisé i que ens acompanyava amb les seves peces musicals. Bona música, bon ritme i una excel·lent intèrpret que amb aquestes peces ens condueix al millor del jazz. Això és, com no, el vostre programa Jazznàtics per als afeccionats al jazz amb peces com aquest The Tour Ahead o aquest I think it's gonna rain today. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Broken windows, empty hallways, a pale dead moon streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Scarecrows dressed in latest time, frozen faces to keep love away. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Kick it down the street, tin can at my feet, think I'll kick it down the street. The way to treat a friend. Right before me, the signs implore me to help the needy and show them the way. Humankind. And I think it's gonna rain today. I think it's gonna rain today. I think it's gonna rain today. Anna Cisé, així crec que es pronuncia el seu cognom, una cantant i actriu sueca nascuda el 22 de setembre de 1971 a Malmö i a Värnamo, estudiant de l'Acadèmia de Teatre d'Estocolm i també treballant com a freelance al Teatre de la Ciutat d'Uppsala i també a Estocolm, al Real Teatre Dramàtic i altres llocs importants de la cultura sueca. Era un dels personatges principals de la sèrie dramàtica Skeppsholmen de la televisió sueca durant 3 anys consecutius a principi dels 2000. Bona música ens ha portat al llarg dels anys amb clubs, sales de concerts i festivals de tot el nord d'Europa, Suècia, Noruega, Finlàndia, Dinamarca, però també Alemanya, Àustria, Malàsia i Tailàndia, on ha fet diverses gires amb en Jerry Williams. Va portar-nos una gira d'estiu el 2011. Aquestes són les cançons que ens porta l'Anna Cisé, que a més ha rebut la beca de Louis Armstrong el 2004. Anna Cisé, com sigui, ens porta més bona música per demostrar-nos-ho. És el Sant James Infirmary i després el Falling in Love Again, Can't Help It. down to St. James Infirmary. I saw my baby there. He was stretched out on a cold white table, so sweet, so cold, so fair. Let him go, let him go, God bless him. Wherever he might be, he may set this wild world over, but he'll never find a sweet woman like me. Dress him in straight-laced shoes, a box backhoe and a Stetson hat. I put a $20 gold piece on his watch chain, so the boys knows he died standing. What am I to do? I can't help it. Love always been my game. Play it how I may. I was born this way. I can't help it. Men cluster to me like moths around a flame. When their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. what am I to do? I can't help it. No. Never wanted to. What am I to do? Can't have it. Love always been my game. I play it how I may. I was born this way. Can't help it. Men gather to me like moths around a flame. Again, never wanted to. What am I to do? I can't help it. Aquesta és la música de l'Anna Cissé, d'aquesta cantant que ens arriba des del The Turtle Head 2015 a Suècia i que ens ha portat les seves cançons. Marcus Miller és un excepcional artista que hem escoltat diverses vegades amb el nostre espai a molts dels seus àlbums. Avui recupero per als nostres oients i jesnàtics un disc que s'anomenava Chails del 1994 i que s'obria amb la peça anomenada The Blues. There was nothing to do but play, you know, and we had a lot of fun trying to play, you know. It's hard to explain. Plenty of jam sessions. It's just hard to describe. It's hard to explain. Everything you cannot explain. Because if you're good, then you don't have to play. Plenty of jam sessions, but basically speaking, much poverty. As a result of a certain musician applied to a certain instrument, you get a definite tonal character. We wish we could take you inside, but nobody's allowed in while they're rehearsing, you see. You're gonna be thrown right out. Now that's all there is to it. Even if we wanted to go in, because the security is so tight that any unauthorized individual going through that door will be forcibly ejected. Now that's all there is to it. Everybody get with the funky sound. En Marcus Miller és un d'aquells personatges característics, un compositor, productor i multiinstrumentalista de jazz americà, nascut el 14 de juny del 1959 a Brooklyn, a Nova York, i més conegut com a guitarrista, com a baixista. A través de la seva carrera ha treballat al costat de Miles Davis, de Herbie Hancock, de Luther Vandross i del saxofonista David Sanborn. També, a més, portant, com hem vist amb aquests àlbums, doncs, una excel·lent i interessant carrera en solitari. També en Marcus Miller és un excel·lent, diuen, clarinetista, i també és un encarregat d'interpretar de vegades, perquè ho sol fer quan li agrada, els teclats, el saxo i la guitarra. De Marcus Miller escoltarem tres peces més d'aquest recordatori del 95, d'aquest Tales, el Forevermore, el Tales mateix, i una peça que es diu Eric. Thank you.

We have a saying in New York that says to, when in doubt, just bogart, which means just take charge. So that's what I usually try to do. Thank you. Seguim amb els records musicals de Jazznàtics, quatre peces d'aquest magnífic àlbum que ens aporta en Marcus Miller. Avui, Anna Cisé, des de Suècia, Marcus Miller, des de Brooklyn, i Shirley Bassey ens aportarà un dels seus àlbums del 1992, es deia The Magic Is You, amb temes tan coneguts com aquest Don't Cry For Me, Argentina. Shirley Bassey, nascuda com a Dame Shirley Veronica Bassey el 8 de gener del 1937 a Tygart Bay, a Cardiff, a Gales, és o se l'hauria d'anomenar, no ho han fet de totes maneres, la Tigressa de Gales, possiblement al costat de Tom Jones. Va tenir certa fama important als mitjans dels anys 50 i és una de les més populars vocalistes femenines a Anglaterra, a la Gran Bretanya, diríem generalment, durant la segona part del segle XX. I als Estats Units en particular també està prou reconeguda per interpretar les cançons dels films de James Bond, Goldfinger del 64 i el Diamonds Are Forever del 71 i també aquell Moonraker del 1979. La música jazz també ha estat impressionant en la seva carrera i amb aquest toc tan característic seu li ha portat doncs, aquests ritmes a cançons tan clàssiques com aquest Don't Cry For Me Argentina que acabem d'escoltar o el Never Never Never, també anomenat Grande, Grande, Grande. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you. Sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone. La cançó que ve a continuació és el This Is My Life. Aquest disc que estem escoltant es va publicar l'any 1992 i és una reedició del seu disc original, d'aquest The Magic in You, que era el disc publicat originalment com a últim per United Artists el 1979 i que en la qual hi havia una versió més disco de la seva gran, del seu gran èxit, de la seva cançó, de la seva peça anomenada This Is My Life del 1968. 1968. El disc més tard es va tornar a reeditar, com hem dit, l'any 1992, molt més enllà de les 10 cançons originals, afegint-hi també una compilació del 1976, el Thugs of Love, que també contenia una versió més llarga del This Is My Life. I després es va tornar a reeditar en compacte una altra vegada l'any 2011, encara amb més cançons. La versió que estem escoltant conté un total de 18 peces, entre les quals hi ha aquest famosíssim ja This Is My Life de la Shirley Bassey. Aquesta és la darrera peça que escoltarem amb el programa d'avui de Jazznatics. Ens han acompanyat des de Suècia l'Anna Sisè, des de Brooklyn Marcus Miller i avui també des de Gales, recordant-te amb la seva extraordinària música, la Shirley Bassey. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot a Jazznatics. Serà amb una propera ocasió que ens tornarem a retrobar. A reveure. Funny how a lonely day can make a person say what good is mine. Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and mine. What a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world. It's me and